és de Vilasacra, Bari Carmen. Què us pots dir de la vuitena fira de la ceba i el calçot? Home, us puc dir que és una fira ja molt consolidada amb la forma que té ara, que això comença al matí, amb que s'instal·len les parades, fem alguna activitat infantil, després hi ha el concurs de menjar calçots, ara vindrà la gran missa solemne que s'està fent ara amb acompanyament de la coral, la gran calçotada i una ballada de sardanes aquí a la plaça de les antigues escoles. Pensem que és un dia molt complet i que si el tens en respecte, com fa 8 anys que fa, és un dia per gaudir del poble i per poder passejar i comprar productes artesans i gaudir una mica de la fira aquesta de la ceba. Una persona del poble ha guanyat per primera vegada el premi de menjar calçots. Sí, sí, feia 8 anys que ho intentava i avui finalment serà sortit. Com es diu? Molt bé, molt bé, Xavier Santa Maria. Sí. Molt bé. I ara ja el dia, tal com dius, del dinar, i heu tingut un bon dia, heu tingut molta gent. Sí. La veritat és que cada any tenim molta gent i ja vull dir que fins avui fa 8 anys que tenim bons dies. Per tant, agraïm, diguéssim, a qui sigui que ens garanteixi aquests bons dies i esperem poder-ho continuar fent. Tot i això, jo sempre dic que un any plourà, perquè és el mes de febrer, és inevitable, però de moment encara no ha sigut l'any. El febrer és un dels mesos que més plou de l'any, eh? Sí, tranquil. L'any que ve estarà bé, també. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.